خب اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در موضوع عمل مستر بود که مستر با چه شرایطی عمل میکنه. بحثمون در خصوص عمل مستر شرایطی رو بیان کردیم. بعد گفتیم که عمده شرطش اینه که ما بتونیم اون مصدر رو برداریم جاش ان یا ما بگذاریم. ان در صورت ماضی و مستقبل، ما در صورت زمان حال. یا ما گفتیم که ما میتونه زمان ماضی و حال باشه، ان زمانش بگید مستقبل. حالا فرق نمیکنه، در هر حال بتونیم ترجیعش کنیم، برش بگردونیم به حرف مصدری و فعل. این مبحث تموم شد. فواید رو نگاه کنید. یعمل و ایزن المصدر و عمل فعلهی. سلام علیکم. عمل میکنه همچنین مصدر عمل فعلش رو. اذا کان بدلن من فعله. اینو یادتونه تو بحث مفعول مطلق خوندیم که یکی از جاهایی که مفعول مطلق قیاسی داشتیم که جای عاملش میشه است، جایی بود که عاملش بگید امر یا نهی باشه. اونجا میگه قیامن لا قعودن، یادتون افتاد یا نه؟ و بالوالدین احسانا. این مفعول مطلقی که جای فعل امرش نشسته بدل از فعل خودشه، این میتونه عمل کنه. مثل ضربن زیدن، ضربن زیدن یا ضربن الجانیه، یعنی بزن این جانی را. ضربن زیدن کما تقول و اضرب زیدن، یعنی الان ضربن به جای چی نشسته؟ اضرب. مفعول مطلق نیابت کرده از فعل امر. و هینه ازن یتحمل و زمیرن. حالا یه بحث اینجا دارن که این ضربن چه نقشی داره. میگن مفعول مطلقه. میگن این مفعول مطلق عاملش چیه که نسبش داده؟ میگن اضرب مقدر. میگن این ضربن جای اون اضرب نشسته. میگه بله. میگه اون اضرب که حذف شده این جاش نشسته، اون انتای داخل اضرب چی شده؟ بعضیا قائلن اون اضرب با انت با هم حذف شده، یعنی فاعل در خود همون بگید اضرب مقدره. مثل اینکه مثلا فرض کنید شما میگید ناقت الله و سقیاها، این ناقت الله مفعول به فعله بگید محذوفه دیگه، یعنی راو رعایت کنید، احذروا تحذیر دیگه، مشخص شد. مثل القرآن، القرآن که امیرالمومنین میفرماید. خب اینجا شما ناقت الله فعلش هست شده، فاعلش هم هست شده، این مفعول بمونده. بعضی قائلن این زرمن اون اضرب مقدر که هست شده، انت هم تو همونه هست شده. بعضی میگن نه، اون فعله این مصدره جاش نشسته، ضمیر داخل اون هم به ضمیر داخل زربن چی شده؟ منتقل شده. یعنی اون اضرب دیگه وجود ندارد، این زربن جاشه و ضربن جای اضرب نشسته، جای فعل. اون فاعلی که توی فعل بوده منتقل شده به این مصدر. یعنی اینطور بگیم قبلا اضرب بود، چی بود؟ اضرب رو مینداختی تو لوله آزمایش، یه فعل در میآمد یه انتر، یه بزن در میآمد یه تو. خب حالا ضربن اومده جای اضرب، به جای اضرب. خب پس ضربن اجزا و را و باش مثل اضرب اون فعل است، یعنی جانشین اون. اون فاعلش هم در این چیه؟ مستتره. میگه و هینه ازن. هینه ازن یعنی چی؟ هینه از نابل مستر و منابع فعلهی. زمانی که مستر جای فعلش میشینه، یتحمل و زمیرن، زمیر او رو بگید تحمل میکنه تو خودش، مستتره. یعنی الان اگه خواستیم اینو ترکیب کنیم چی میگیم؟ میگیم ضربن مفعول مطلق نیابت کرده از فعلش اضرب، ضمیر انت مستتر فاعلش، زیدن مفعول زیدن مفعول به، معلوم شد آقا اینو تو بحث مفعول مطلق خونده بود. یبطل عمل المصدر اذا لحقت و عطا. ببین مصدر واسه چی عمل میکرد؟ بازخوان شباهت به فعل داشت دیگه، فعل توش مصدره، اینم به خاطر شباهت به فعل شبه فعل بودی عمل میکنه. حالا اگر یه چیزایی باشه که شباهت اینو به فعل کم کنه دیگه عمل نمیکنه دیگه، ضعیف میشه دیگه، یادتون هست یا نه؟ هرچی که بیاد شباهت رو ضعیف کنه دیگه عمل نمیکنه. تای تانیث مثل تای زاربه، مثل تای فاطمه، این تای تانیث از خصوصیات چیه؟ اسمه. حالا اگر یه مصدری تای تانیث گرفت بگید عملش ضعیف میشه. نگاه کنید، یبطل عمل المصدر، عمل مصدر باطل میشه اذا لحقت و عطا، تایی که عدالتو عطا و عدالتو علل مرده، تایی که دلالت بر بگید مرده میکنه، مثل ضربه، ضرب عمل میکنه اما ضربتون ضربتن عمل نمیکنه، یعنی یه دونه زدن. فلا یقالو، نگاه کنید، اعجبتنی ضربتو که الغلامه، این درست نیست. اعجبنی ضربتو که الغلامه درست نیست، بگیم شیفته کرده منو، خوشم اومده از یه دونه زدن تو به این پسر، به این غلام، نه نه این درست نیست. ضربو که الغلامه درسته که ضرب اضافه شده بشه به کاف فاعلش، الغلامه مفعول، اما ضربتو که درست نیست. اگه بگن چرا چی میگیم؟ میگیم چون تای مره، تایی که دلالت بر یکی میکنه از خصوصیات بگید اسم، چون فعل یک و دو و سه نداره، با هم خوندیم اینو. مالم تکن، حالا یه موقع میگه که آقا یه دونه بعضی از مصدرها هستن اصلا تای تانیث جزو ذاتشونه، مثل رحمت، رحم تو رحمتن، ضربتن و رحمتن یکیه، میگه نه اون تاش مال خودشه، تای مره، لذا اگر رحمتو که الفقیره گفتیم اشکالی بگو ندارد، رحمت مصدره. میگه مالم تکنیم، ما مای مصدری است، تا موقعی که نباشه اون تا فی اصل بنای مصدر، در اصل بنای مصدر، مثل رحمت که رحمتن، فیجوز و اعمالهو نحو اعجبتنی رحمتو که الغلامه، شیفته کرده منو دلسوزی تو، لطف و رحمت تو به این پسر، رحمت مصدر اضافه شده به کاف، الغلامه مفهوم. این فلسفه شو اگه بدونیم دیگه میفهمیم چرا تای مره اگه بیاد مصدر دیگه عمل نمیکنه، به دلیلی که اونو نزدیکش میکنه به اسم دیگه، شباهت شو به فعل بگیر از بین میبره، و این به خاطر شبه فعل بودن عمل میکرد، درست شد؟ ذکرن نهاتو لاعمال المصدر شروطن اخرى، نحوی این ذکر کردن برای اینکه مصدر عمل کنه شرطهای دیگری رو، اهمها ذکر کردن شروط دیگری رو، اهمها اینها، چند تاست؟ 6 تا. چند تا شرط دیگه ما قبلا گفتیم؟ گفتیم یکی این که ان یا ما بشه جاش بگذاریم، درست شد؟ دومش گفتیم که بدل از فعلش هم باشه میتونه عمل کنه، سوم گفتیم اگه تای تانیث داشته باشه که دلالت بر مره کنه نمیتونه عمل کنه، حالا یکی میگیم دیگه با شرط های بعد. ان یکون غیر منعوتن، آقا به شرط این که مصدر صفت نداشته باشه، چون اگه صفت داشته باشه باز صفت گرفتن از خصوصیات چیه؟ اسم، اسمه که صفت برمیداره، باز جنبش رو چکار میکنه؟ ضعیف میکنه، بعد اون موقع تازه اگه بخواد عمل بکنه درست شد صفته هم نسبتاً مانع میشه، اینو اجازه نمیده. ان یکون غیر منعوته، منعوت نباشه، قبل تمام عمله، قبل از اینکه عملش تمام بشه صفت نداشته باشه، فلا یقال الان نگاه کنید، فلا یقال ساعنی اکرامک الکثیر و عدو و اخی. یعنی چی؟ ناراحت کرده منو، اکرام بیش از حد تو دشمن داداشمو. این عدو و اخی مفعول اکرامه که اضافه شده به کاف. این الکثیر بگید صفت اکرامه، لذا اکرام وقتی صفت داره جنبه اسمیتش قوی تر شده، فاصله هم میفته دیگه نمیتونه عمل بکنه، هم ضعیف شده هم فاصله است نمیتونه. ولی نگاه کنید قبل تمام عمله ها، یعنی چی؟ یعنی اگه همین مثال اینطوری شد اکرامو که عدو و اخی الکثیر، ها؟ اگر اینطور شد دیگه مشکلی نداره، چون قوی بوده عملشو کرده، حالا یه چیز اومده ضعیفش کنه و بکنه دیگه مشکلی بگو. قبل از اینکه صفت خلق بشه این عدو و اخی رو بگو نسبش داده، حالا بعدن اگر صفت اومده خب بیره مشکلی به کار این ایجاد نمی کنه، این دیگه کارش از کار گذشته. گرفته چی شد؟ لذا با قبل تمام عمله، قبل از اینکه عملش تمام بشه صفت بیاد، ولی اگه بعد از تمام شدن عملش باشه اشکالی نداره. نشد یا شد؟ بعد بریم سر بعدی دو. ببینید اصلا اینا ساده است، یعنی نیازی به یه تأمل داره، دقت کنید میفهمید. دو، ان یکون مفردن، مصدر باید مفرد باشه، یعنی همون اصلش باشه، تثنیه جمع بسته نشده باشه. چرا؟ چون تثنیه و جمع از خصوصیات اسمه، هیچ فعلی تثنیه و جمع نه. اگه شما ضربا ضربو میگید اون فاعل دوتا میشه ستا میشه، فعله یه دونه است ضرب، اون الف فاعل دوتاست، ضربو فاعل ستا یا به بالاست. پس ان یکون مفردن، فلا یقال ما زادت که تجاربو که الدهره الا هن کتن. ما زادت که، زاده دو مفعولیه، نیفزود تو را تجربه های تو روزگار را مگر پختگی. هنکه، هنکه یعنی انسان موشو تو آسیاب سفید نکرده باشه، پخته شده باشه، اینو بهش میگن هنکه، یعنی تجربه بیش از حد، پختگی. این الان اگر میخواد مثالش درست بشه ما باید چی بگیم؟ ما زادت که تجربت و کعد دهره، تجربت و کعد دهره، تجربه باید بگید مفرد، تجارب جمع باشه نمیشه. شد؟ چون جمع تثنیه از خصوصیات این، اگر الدهره مفعول اول، هنکتن مفعول دوم، باید بشه چی بگید؟ ما زادت که تجربت و که الدهره الا اون کتا. سه، ان یکون مظهرن، مظهر، مظهر، مظهر یعنی آشکار. مصدر آقا ضعیفه یا قویه؟ ضعیفه دیگه، تو عمل کردن اصل فعله، فعل اگر مقدر باشه عمل میکنه یا نمیکنه؟ ها؟ عمل میکنه دیگه. ما همین الان گفتم ناقت الله و سغیاها، ناقت الله مفعوله بگی راوست، درسته؟ یا کل انسانن الزمناه و طائره، الزمناه و الزمناه مشغول به هو شده نتونسته نصب بده، یا الزمنای دیگری بگی تفسیر میکنه اون نصب میده، بهش میگن باب اشتغال. فعل مقدر عمل میکنه چون قویه، اما مصدر اگر باشه ظاهر باشه چشمون ببینه عمل میکنه، مقدرش عمل نمیکنه. درست شد؟ معلوم؟ این یه مطلب. مطلب دوم، مظهر در مقابل مزمره. مزمر یعنی چی؟ ضمیر. اسم ظاهر باشه، ضمیر نباشه. اسم اگر مصدر خود مصدره باشه عمل میکنه، اگر مقدر باشه یا بگو ضمیر باشه عمل. مثلا ضمیری که برمیگرده به مصدر بگید دیگه کار مصدر رو بگو نمیتونه، خود مصدر میتونه عمل کنه چون شباهت داره. اما ضمیر کپیشه، کپی اینجا برابر اصل نیست. گرفته چی شد؟ پس مظهر باشه یعنی چی؟ یک، اسم ظاهر باشد ضمیر نباشد. دو، ظاهر باشد مقدر نباشد. همه به خاطر ضعفشه. دست دومی عمله. حالا ببین کدومو میگه. ان یکون مظهرن فلا یجوز علل اصح، صحیح نیست بنابر قول درستر، یعنی ممکنه یه نفر پیدا شده گفته این درسته، مروری به زیدن مؤنسون. یعنی چی؟ این اشکالی نداره ها، مرور کردن من به زید انساور است، دوست داشتنی است. مروری اضافه شده، مرور به یا فاعلش، اون به زیدن متعلق به مروریه. درسته، عمل کرده دیگه، عمل نکرده مستر. چرا؟ چون اسم ظاهره. و هو به امرن موهشون، اما مرور من به امر وحشت انگیزه. اینجا و هو به کی برمیگرده؟ مروری. این نمیتونه، این مثال غلطه. اگه بخواد این مثال درست شه باید چی بگه؟ و مروری به امرن، اینجا باید خود مروری رو بگید بیاره. اسم ظاهر باید باشه، ضمیر نمیتونه کار. کپی اینجا برابر هست نیست چون ضعیف. درست شد؟ بله، هوه برمیگرده به مرور. هوه معناش مصدره، چون هر ضمیری برمیگرده به مرجعش، معناش میشه معنای مرجعه. این معناش مصدره، اما اینجا نه. درست شد؟ و هوه به امرن موهشون. تمام شد. چهار، ان لا یتقدم ما یتعلق بهی علی. مصدر ضعیف است یا نه؟ بله. فعل اگر مفعولش براش مقدم شد میتونه عمل کنه یا نمیتونه؟ میتونه. مثل یاکه نعبدو و یاکه نستعین. اما مصدر نمیتونه، مصدر قادر نیست. اگر معمولش براش جلو بیفته ضعیفه، دیگه نمیتونه عمل کنه. معمولش حتما، یعنی مثلا اینجا ضربن زیدن، بعد دیگه نمیشه بگی زیدن ضربن. اما اگه اضرب بود چی؟ اضرب زیدن، یا بگو زیدن اضرب. اشکالی؟ ان لا یتقدم ما یتعلق بهی، اون چی که تعلق به مصدر دارد، علی بر مصدر مقدم نشد. این یک، مصدر ضعیفه، معمولش باید بهش بچسبه. اگه معمولش ازش جدا بشه دیگه عمل نمیکنه. تو صفت دیدید؟ صفت قبل از تمام شدن اومد فاصله کرد، من گفتم چون فاصله کرده و صفت از خصوصیات اسم نمیتونه عمل کنه. میگه و ان لا یفصل بینه و بین معمولهی به اجنبیه، بین اون موصوف و بین معمولش فاصله نشود به اجنبی. اجنبی گفتیم یه چی؟ یعنی چیزی که معمول مصدر نیست. اگه معمول خود مصدر باشه اشکالی نداره. مثلا بگم ضرب و کف المدرسه زیدن، خب این فی المدرسه متعلق به ضرب، این معمول خودشه. درست شد؟ چیزی باشد که متعلق ضرب نیست، ربطی به ضرب نداره. الان مثال بزنه. فلا یقال، نگاه کنید، اعجبنی امرن ضرب و زیدن. اینجا امرن مقدم شده بر ضرب. این اگه بخواد مثال درست بشه باید چی بگیم؟ عجبنی ضرب و زیدن امره، باید بیرون باید. ولا یقال، و اینطور گفته نمیشه، انهو علا ضربهی لقادرون زیدن. اون لقادرون چه کار است؟ لام داره دیگه، خبر ان است، مثل ان الانسان لفی خسر، لام داره خبر ان است. پس نسبت به ضرب چه کار است؟ ربطی به ضرب نداره، خبر ان است. این علا ضربهی متعلق به کیه؟ قادرون، چون قدره با علا متعدی میشه. اشکال نداره، قادر اسم فاعل معمولش مقدم بشه میتونه عمل کنه. این تا اینجاش اشکال نداره. اما علا ضربهی زیدن، زیدن مفعول ضربهی است، لقادرون بین ضربهی و زیدن فاصله کرده، این اجازه نشد یا شد؟ حالا اگه بخواد این مثال درست بشه باید چجوری بگیم؟ این بهترینش بگیم انه لقادرون على ضربه زیدن، این بهترینش. یا بگیم انه على ضربه زیدن لقادرون، ها؟ یعنی اینطور بگیم و الا نمیتونه عمل کنه. دقت. و اذا کان المعمول ظرفا، ظرف یا جار و مجرور فرقی نمیکنه. اگر معمول ظرف یا جار و مجرور باشه، ظرف یا جار رو بگو مجرور باشه، اشکالی نداره. اشکالی نداره چی بگید؟ مقدم بشه. جاز از ذالک، جایز است مقدم شه. نحو مثال لا تأخذ کم بهما رعفتون، آیه قرآنه، ولی به اصارق و اصارقتو فقط او عیدی هم مشابهش از زانیت و زانی فجل دو کل واحد من هما مئت جلدن. درست شد؟ بعد خداوند میگه مبادا یه موقعی شما دلتون بسوزه، یعنی شلاقه رو یواش بزنی، و لا تأخذ کن بهما رعفتون. این بهما متعلق به کیه؟ رعفتون. هما کیه؟ زانیه و زانی. بهما متعلق به رعفتونه. چرا تونسته مقدم بشه؟ بگید. چون جار و مجرور و ظرفه. اگه جار و مجرور و ظرف باشد بگید اشکالی. این مصدر تای تانیث داره، چطور تونست عمل کنه؟ شما که گفتید تای تانیث داشته باشه نمیتونه عمل کنه، مال خودشه. رعفت تا مال خودشه، مثل رحمت. درست شد؟ پس اگر تای ظرف و جار و مجرور بود بگید مقدم شدنش اشکالی نداره. 5 مقدم جاز از ذالک، یعنی جاز از ذالک تقدیم ها. اون بالا دو تا چیزو گفت، فاصله تقدیم. 5 اسم المصدر، ما یه مصدر داریم یه اسم مصدر داریم. اسم مصدر حاصل مصدره، یعنی شما عطا میکنید، میگید اعتیتو اعتیتو اعتیتو اعتیتو، حاصل این اعتیتو ها میشه چی؟ بگید عطا، بخشش. ها؟ مشخص این اسم مصدره، اسم مصدر حاصل مصدره. مثلا شما یه اختصال میکنید سرتون رو، یه اختصال سمت راست سمت چپ، هر کدوم اینا اختصاله، مجموع این اختصالات میشه چی چی؟ غسل. همینطور وضو، اینا حاصل مصدرند. توضأ توضأ توضأ، هر کدوم توضأ است، حاصلش میشه وضو که از خود مصدر کمتره، یعنی غسل از اختصال تعداد حروفش کمتره، وضو از توضع کمتره. مشخص شد براتون یا نه؟ عطا از اعطا کمتره. اینا حاصل مصدرن، اسم مصدر. حالا اسم مصدر عمل میکنه عمل مصدر رو، هیچ فرقی نمیکنه. اسم مصدر که معناشو گفتم براتون، عمل مصدر رو میکنه. میگه اسم المصدر یه عمل و عمل المصدر، همه عمل مصدر رو میکنه به شروط هی المتقدمه، با همه شروط گذشتش که تای تانیث مره نگیره، نمیدونم فرض کن فاصله نیفته، صفت نداشته باشه، اینا رو همه رو شاید مقدم نشه معمولش، شرایطی که گفتیم همه رو. اسم المصدر یه عمل و عمل المصدر به شروطی هی المتقدمه. نه با نگاه کن، به اشرت کن. اشره یعنی چی؟ شما معاشرت میکنید، یه بار برخورد میکنید، معاشرت معاشرت معاشرت، بعد میشه چی؟ اشرت. اشرت یعنی همنشینی. ها؟ این اسم مصدره. به اشرت که الکرام است، با معاشرت کردن تو، به واسطه معاشرت کردن تو با بزرگان، هم به اشرت که، به اشرت که الکرام است، تو عد منهم. تو عد منهم یعنی چی؟ یعنی تو حساب منهم، تو هم از اونا به حساب میای. با معاشرت کردن بزرگان را تو هم از همانها بگو به حساب میاد. تو عدو نشد، تو عدو منهم تعدف ضمیر انت فاعل من هم متعلق به تعدف، به عشرت، به عشرت متعلق به تعدف، به عشرتی که الکرام تعدو من هم، یعنی به معاشرتی که این به متعلق به تعدو است. چرا مقدم شده؟ بگید. به خاطر حصر، یعنی فقط به خاطر اینکه تو با بزرگان میشینی حساب اومدی از جنس، بگید اونها، تو هم از جنس همونها حساب شد، به معاشرتی که، تمام شد. اینم شرط بعدی که دیدید، چیز خاصی نداشت. قد یعمل و المصدر رو دقت کنید، مصدر اگر تنوین داشته باشه عمل میکنه، یعنی اضافه نشده باشه، مثل اطعامون فی یومن زی مسقبتن، بگید یتیمن، یتیمن مفعول اطعامون بود، فاعلش هم هست شد، فی یومن متعلق به اطعامون، زی مسقبتن صفت یومن. قد یعمل و المصدر رو منفنن، شما نگاه کنید میبینید خیلی کمه تو قرآن، همه اطعامون فی یومن زی مسقبت یتیمن. او محلا به ان، اگه محلای به الف لام هم باشه باز کمه عمل کنه، خیلی کمتره، یعنی از ضرب باشه، یعنی بازم اضافه بگید نشده. نه و مثال، حالا مثال میزنه، من برای نکرش منفنش مثال زدم اطعامون فی یومن زی مسقبت، ایشون مثال میزنه نه و لولا، لولا خوفون ستوتک لفعلنا، لولا خوفون ستوتک، خوفون مبتداست بعد از لولای امتناعیه، موجودون خبرشه، میگه اگر ترس، ترس منظور ترس ما غلبه تو رو نبود، یعنی اگه ترس ما نبود که تو غلبه میکنی، گرسیده نه، سطوه سطایست تو، یعنی غلبه یغلبه. اینجا الان خوف فاعلش کو حذف شده، اینطوری بوده لولا خوفونا سطوه تک، اینطوری بوده دیگه، فاعل حذف شده، سطوه تک مفعولشه، لفعلنا، اگر ترسمون از پیروزی تو نبود، بگی غلبه تو نبود، حتما این کار انجام میدادیم، این لفعلنا جواب لولاست، لولای امتناعی غالبی است، یعنی لولا خوفون باشه. حالا این الان قلیله، قدی عملو، اگر این بخواد قدیم قلیل نباشه باید چی کار بکنیم؟ بگید خوفو اضافه کن به سطوته، ها؟ بگید لولا خوفو سطوته کر لفعلنا، اضافهش خیلی زیاده، به شکل نکره بیاد بگید حالا اضافه کن به مفعولش، فاعلش هست بشه، یا نه اضافه کن به فاعلش، فاعلشو بیاد، بگو خوفونا، بگید سطفته شد، لولا خوفون سطفته که لفعل نا. این یک. دومی رو نگاه کنید، با الفلامه و عملش ضعیفه، میگه ضعیف نکایت اعداءه، نکایه یعنی انتقام گیری، اعداءه مفعولشه، ضعیف نکایت یعنی هو ضعیف نکایت، یا آقایی رو میگه، میگه اون آقا ضعیف است انتقام گرفتنش دشمنان را، یعنی زورش به دشمنان بگیر نمیرسه، ضعیفه که انتقام بگیره از اونها، ضعیف و نکایت اعداءه، مثل دومش اینه یخال الفراره یراخ العجل، یخال الفراره یراخی العجل، یعنی چی؟ گمان میکنه فرار کنه از میدون جنگ، عجلشو به تأخیر میندازه، نمیمیره، خوشخیاله، میگه انتقام از دشمنان نمیگیره، ضعیفه، فکر میکنه فرار بکنه نمیمیره. اینجا ان نکایه بگید الف لام داره عمل کرده، درست شد؟ الف لام داره عمل کرده. حالا اگه میخواست قوی باشه باید چی میگفت؟ ضعیف نباشه، ضعیف نکایته اعداءه، ضعیف نکایته اعداءه. بله دیگه الف لام برداریم اضافهش بکنیم. درست شد؟ میتونست قشنگ عمل نم. میگه لکن الاشهر فیه، ولی اونی که مشهور است در مصدر اینه ان یعمل مضافن، اونی که مشهور در مصدر اینه که به حال اضافه باشه و عمل کنه، حالا یا اضافه به فاعل یا اضافه به مفعول. یادتونه دیروز یک شنبه مثال زدم اقم الصلاة لذکری، گفتم لذکری ذکر مصدر اضافه شده به فاعلش یا به بگو مفعولش لذکری. درست شد؟ میگه اشهر مشهورتر در مصدر اینه که عمل کنه در حالی که اضافه شده، و عمله فی ما خلا ذالک ضعیفون، عملش در غیر صورت اضافه ضعیفه، در غیر صورت اضافه ضعیفه، یعنی کمه. همین اطعامون فی یومن زی مسقبت یتیمن کمه، ولی اگه با الف لام باشه دیگه خیلی کمه. درست شد؟ با الف لام باشه بگو خیلی شد. و عمله فی ما خلا ذلک در غیر از این مورد اضافه ضعیف اون، لا یجدر استعمالو، ضعیف است. میگه جوری که لا یجدر شایز نیست استعمالش کنیم، بهتر اینه که به حال اضافه استعمال. البته من عرض کردم که اگر بگید نکره باشد بهتر از تا موقعی که الف لام داره. حالا چرا اگه الف لام داشته باشه عمل نمی کنه؟ چون الف لام از خصوصیات چیه؟ اسم. از الف لام مال اسمه. درست شد؟ بلجر و تنوین و ندا و عل و مسند للاسم تمییزون هستن. الف لام از خصوصیات اسم. عملش رو ضعیف میکنه دیگه. ساده است. نقطه سر خط. بهترین صورت عمل مصدر کدومه؟ حالا با اینکه تا اینجا خوندیم، صورتی که مصدر اضافه شه به فاعلش و مفعولش بعداً بیاد، این بهترینه. ضرب و که زیدن. درست شو؟ ضرب و که زیدن. بعد کدومه؟ اضافه شه به مفعولش، فاعلش هست شه. ضرب و زیدن. ها؟ درست شد یا نه؟ اضافه شه به مفعول. اگر اضافه شه به مفعولش فاعلش بعد بیاد ضعیفه. بگیم ضرب و که زیدون، کتک خوردن تو به واسطه زید، زنی زید تو رو بزنه، این قشنگ. نکره باشه و عمل کنه ضربون زیدن، مثل اطعامون فی یوم زی مسخبت، این هم باز کنه. اگر الف لام داشته باشه عمل کنه دیگه خیلی نادره. درست شد؟ نقطه سر متا اضیف المصدر الى الفاعل، اگر مصدر اضافه شد به فاعلش، خب و اتبع الفاعل به تابع، بعد برای فاعل ما یه صفت آوردیم، مثلا اینطوری نگاه کنید، گفتیم اعجبنی ضرب زیدن، اعجبنی ضرب زیدن عمرن، یعنی چی؟ شیفته کرده من زدن زید عمرن. حالا اگه ما برای زید یه صفت آوردیم ضرب زیدن الفاضل، خب صفت آوردیم، خب یکیش بگیریم بخونیم الفاضله، تابع بگیرید لفظ زید، چون زید مضاف الیه است و مشهور. یکی دیگه اینه که اینش بخونیم بگید الفاظ لو، تابع بگو محل زید، چون زید لفظا مجرور محلا چیه؟ مرفوع دیگه، فاعله دیگه. نشد؟ یه چیز ساده و قدیمی خودمونه. میگه متا اضیف المصدر الی الفاعل بعد و اتبع الفاعل تابع آورده بشه برای فاعل به تابع، به یه تابع. حالا من صفت مثال زدم، مثلا عطف بیان بیاد برش، بدل بیاد، تأکید بیاد، عطف به حروف بیاد، فرقی نمیکنه. یکی از توابع جاز فی تابعه الرفع، جایز است در تابعش رفع، مراعاتن للمحل، رفع بدیم در حالی که رعایت بگید محل رو میکنیم، و الجر رو مراعاتن بگید للفظ، و جر بدیم در حالی که مراعات بگید لفظ رو میکنیم. حالا ایشون اگر میخواست درست بنویسه بعد چجوری مینوشت؟ اول باید جر رو میگفت، چون تابع لفظش کردن اصل است، تابع محل در رتبه بگی دومه. من اول تابع محلش رو گفتم یا تابع لفظش رو؟ لفظش رو. درست شد؟ نه و سر رنی انشاد و اخیک از صغیره، خودش ببین موقع مثال زدن اول تابع لفظ کرده، اول صغیر رو لفونش ره مشوش ره، صغیر تابع محله، از صغیر رو از صغیره تابع بگید لفظ، تمام شد، چیز ساده بود. و متا اضیف الی مفعول، الی المفعول، این هم دیگه خب معلومه، اگه اضافه شد به مفعول چجوری میشه؟ میتونیم تابع لفظش کنیم مجرور، تابع محلش کنیم منصوب، نشد؟ متا و متا اضیف الی المفعول به جاز فی تابعه النصب و مراعاتن للمحل، بازم اول محل رو میگه، والجر رو مراعاتن للفظ. نحو سرنی انشاد الاشعار الرقیقته، تابع محل، الرقیقته تابع لفظ، لفظش رو مرتب گفته، ولی بهتر این بود که مشوش میگفت چون تابع لفظ هست. نشد؟ تمام شد، چیز سختی نبود. بحث افعل تعجب، گوش کنید، افعل تعجب، ببینید، دقت کنید، من یه چیزی از بیرون بگم که حواستون باشه. ببینید تعجب، تعجب کردن یعنی انسان انفعال نفسانی پیدا کنه در مقابل چیزی که بگید علتشو نمیدونه، انفعال نفسانی در مقابل چیزی که علت شو. مثلا یه نفری از من هر روز میدیدم تو اینجا مثلا کارهای باغبانی میکرد، خب هیچ موقع فکر نمیکردم این آدم مثلا فاضل علامه باشه. یه روز اومدم دیدم مثلا اومده سر کلاس داره تدریس میکنه، مادم تعجب میده چی شد. بعد اگر میام علتشو بپرسیم بگه بله من همونجا که باغبانی میکردم مثلا شبا میرفتم درس میخوندم، نمیدونم کنکور گذروندم، چی شد چی شد چی شد. خب لذا علت رو که فهمیدیم دیگه تعجب معنا، لذا میگن تعجب انفعال نفسانی است در مقابل چیزی که ما علتش رو نمیدونیم. برای همینم گفتن اذا ظهر از سبب بگید بطل العجب، وقتی سببش معلوم شد دیگه تعجب معنا نداره، بطل العجب. نشد؟ اذا ظهر از سبب بطل العجب. خب برای تعجب کردن صیغه خاصی هست؟ تعجب میتونیم هر جور اظهار، یکی تعجب میکنه لب و لوچش اینجوری میشه، یکی تعجب میکنه میگه او، یکی تعجب میکنه یه چیز دیگه میگه، یکی اسم فعل میگه، یکی هر کی چیز میگه. تعجب کردن موارد لفظی جو، حتی استفهام، استفهام خیلی از موارد برای تعجب به کار میره. مثلا تو قرآن میگه کیف نکلم من کان فی المهد سویا، اما چجوری با بچه‌ای که تو گهواره است صحبت کنی؟ هی تعجب میکنی تو حرف خنده‌دار داری میگی، میگی برو از بچه بپرس، ما باید با بچه چجوری صحبت کنیم؟ استفهام برای چی به کار رفته بگید؟ تعجب زیاد تو قرآن استفهام برای تعجب. پس تعجب کردن به واسطه خیلی چیزا میتونه بگید، صورت اسم فعل واهن لیلا ثم واهن باها، اما اوه چه لیلایی، خب این تعجب داره میکنه، از تاج اظهار تعجب میکنه، اسم فعله. پس بنابراین برای تعجب کردن صیغه خاصی نداره، اما دو تا صیغه هست، این دو تا صیغه برای انشاء تعجب به کار میره، اونم قیاسی. یعنی شما میتونید بسازید قیاسی، دو تا صیغه است، یکی ما افعلهو و دیگری افعل بهی. ما افعلهو بگو و افعل بهی، شد ما افعلهو و افعل بهی. شما ما افعلهو و افعل بهی که شما دارید میگید، این دوتا صیغه اولا برای انشاء تعجبه، یعنی تعجب جمله خبری نیست. جمله چیه بگید؟ انشاییه. جمله خبری اونیه که احتمال صدق و کذب داره. ها؟ من میگم زید آمد، شما میرید نگاه میکنید یا اومده یا نیومده. اومده باشه من راستگوام، نیومده باشه من دروغگوام. اومده باشه این کلام صدقه، نیومده باشه این کلام کذبه. جمله خبری یحتمل از صدق و کذب، اما جمله انشایی نه، احتمال صدق و کذب نداره. چرا؟ به دلیل اینکه با تلفظ من ایجاد میشه، چیزی نیست که شما ببرید باهاش مطابقت بکن. من تا نگفتم اضرب طلب ضربی بگیر نشد، گفتم طلب ضرب شد دیگه، مطابقت معنا انشاء. یعنی تا نگفتم ما احسن از زیدن، چقدر زید قشنگه، تا اینو نگفتم اظهار تعجبی بگید نشد، گفتم انشاء تعجب شد. میگن چیکار کرد؟ میگن تعجب کرد. تموم شد دیگه، تعجب کرد. پس این دوتا صیغه، صیغه بگید انشائی است، یکی ما احسن از زیدن و دیگری بگید احسن به زیدن، احسن به زیدن. نگاه کنید لتعجب صیغتان، ببینید برای تعجب لعت تعجب الفلام داره ها، یعنی اون تعجب قیاسی، نه برای هر تعجب، ولی برای تعجب به طور مطلق ما خیلی صیغه داریم، مشخص شده نه؟ برای تعجبه بگو قیاسی. لتعجبه صیغتان، برای اون تعجبی که تو نه بحثشو میکنیم، و قیاسی دوتا صیغه ده، ما افعلهو و افعل بهی، افعل به و کلتاهما جامدتون، هر دو اینا جامدن، یعنی صرف بگید نمیشه. صیغه دوم مذکر مؤنث نداره هیچ، ما افعله افعل بهی، درست شده نه؟ و کلتاهما جامدتون لا تتحول ابدا عن صيغه الافراد، یعنی عن هذه الصيغه، ابدا تغییری نمیکنه از این صيغه که توشه، از این صيغه که هستیش تغییری بگید نمیکنه. نحو ما احسن الرياضه، ترجمهش میشه چی؟ چه زیباست این باغات، روزه ها، این باغات چه بگید زیباست، ما احسن الرياضه. یا اکرم به هذا الادیب، چه بزرگ است این ادیب، اکرم به حاضر، تو قرآن داره اسمع بهم و ابصر، یعنی و ابصر بهم، یعنی چقدر بینا و بگو شنوا هستن اینا، تو روز قیامت اینطوری میشن. اینو چجوری ترکیب کنیم؟ چجوری ترکیب کنیم اینا؟ یه ترکیب اینه که این ترکیب ترکیب اصحی یاد میگیری، ما مای تعجبیه مبتدا، چون مفید معنای تعجبم هست، یعنی شیئون عجیبون، این مبتداست، مصور ابتداییتم داره. ما احسن الریاضه، احسن فعل، ضمیر فاعلش که به ما برمیگرده، هو الریاضه مفعولون به، الریاضه مفعولون به. این جمله خبر ما، این جمله خبره ما، ضمیر داخلش هم بگید هوه، داخلش رابطه، رابطه جمله خبر به ما. دومی اکرم به هازل عدیب، اکرم فعل، ظاهرش شکل امره اما باطنش امر نیست، باطنش شکل مثل همون فعل ماضی است، برای تعجبه، مثل فعل ماضی است، باطنش هم اکرم است، فعل امر نیست، ایجل امره. بابای زائده، حرف جر زائد، اما بهش میگن زائده لازمه، یعنی زائده لازم. اما لازمه نمیشه حذفش کنی، برای تعجبی است. هازا لفظاً مجروره به با، چون مبنیه جرش ظاهر نشده معنی، اما محلن چیه؟ مرفوعه. مشخص شد؟ محلن مرفوعه، بگو فاعل اکرم. محلن مرفوعه فاعل اکرم. چون اکرم هیکلش هیکل عم بوده، دقت کنید، چون اکرم هیکلش هیکل عم بوده نمیتونسته بگی در اسم ظاهر عمل کنه، چون فعل عم همیشه فاعلش ضمیر مستتر وجوبیه. این چون هیکلش فعل عم بوده بگی نمیتونسته عمل کنه، گرچه عم نیست، ولی زبان عربا نمیچرخه. وقتی اکرم میگن اصلا نمیتونن پشتش بگن اکرم زیدون، این نمیتونه عمل بکنه در اسم ظاهر، متوجه شدی؟ لذا اکرم به زیدن میتونن بگن، چون مثل اینی که اسم فاعل چیز فعل امر عمل کنه در جار و مجرور، اشکالی نداره، مثل عمرور به زیدن. ها؟ اشکالی بگو نداره. این چون، پس اینو چرا با زائده لازمه براش آوردن؟ چون هیکلش هیکل امر بوده، اگر میخواست فاعل رو همینطوری بدون واسطه برداره ثقیل بود، چیزی که شکل عم داره قادر به اینکه در اسم ظاهر عمل کند بگید شد. به هازا، هازا فاعله، العدیبه بگید صفت هازا، عدیب مشتق دیگه، الف لام داره صفت هازا، العدیبه. حالا پایین نگاه کنید ببینیم ترکیبی که ایشون گفته چی میگه. ما اسم نکرتون، تا اونجایی که با ما یکیه یکیه، اون جایی که ترکیب مختلف میشه من توضیح میدم. ما اسم نکرتون تامتون، اسم نکرست تامست، نکرست یعنی شیعون، تامست یعنی چی بگید؟ یعنی نیاز به صفت، چون ما یه دونم ما داریم نکرست اما صفت بعدش میاد، اون نکره ناقص است. آه؟ مشخص شده نه؟ نکره بگو ناقص است، این نکره بگو تام است. مثلا بعث ما اشتروا بهی انفسهم، یادتونه این بعث از افعال مدح و ذمه، این ما یعنی شیئا تمیزشه، این اشتروا بهی انفسهم صفت ماست، این ما اینجا نکره بگی ناقص است، موصوف است، صفت داره، اما این نه، این صفت نداره، بعدش هیچی نیومده، خبر اومده، نکره تام است. فی محل رفع انال الابتدا، در محل رفع است به عنوان مبتدا. و احسن فعل مازن، احسن فعل ماضی است، و فاعله فعل مازن، مال بچه و فاعله، و فاعله ضمیر مستتر فیه، فاعل ضمیر مستتر است درش وجوبا، همیشه هم همین وب است، هیچ بیرون نمیاد، هیچ چیز دیگه ای هم نمیشه، تا دنیا دنیاست فاعلش همین وب است وجوبا. علا خلاف الاصل، آقا در فعل ماضی ضربه فاعلش ضمیر باشه استتارش جایزه یا واجبه؟ جایزه. چرا؟ چون شما یه بار میگید نگاه کن گوش کن، زیدون ضربه، الان زیدون مبتدا، ضربه خبرش یه هوه توشه، فاعل شده هوه، ولی اگه برش بگردونی بگی ضربه زیدون، زید میشه فاعلش، پس لزومی ندارد که فاعلش همیشه بگی ضمیر باشد. پس استتار در فاعل ماضی، صیغه اول ماضی، استتار در صیغه اول ماضی استتار جایزه برای فاعل، یعنی میتونه ضمیر باشه میتونه چیز دیگه بیاد فاعل بشه، ولی اینجا به جز ضمیر نمیتونه، ماضیه صیغه اوله، اما برخلاف ماضی که میتونه چیز دیگر هم فاعل برداره این نمیتونه، علا خلاف است. تقدیر هو هوه، این آید و نلا ما، این هوه به کی برمیگرده؟ به ما، رابط جمله خبر است به مبتدا. و ریاضه مفعولم به، لأحسنه، ریاض مفعول به و لأحسنه. و الجمله تو جمله احسن الریاض من الفعل و الفاعل و المفعول به، کل این جمله فعل فاعل مفعول فی محل رفع خبر ما، در محل رفع از خبر ما. و تقدیر، معنای جمله تقدیر اینه شیئون عجیبون. ها؟ این شیئون عجیبون یعنی ما، چیز عجیبی. جعل الریاض حسنتا، این باغات رو قشنگ قرار داده، این باغات رو قشنگشون کرده، معناش اینه دیگه. البته این الان شد جمله خبری ها، شیئون عجیبون جعل الریاضه، چون اون جمله انشاییه دیگه، نمیتونه بگه ها، باید میگه به به به چقدر این باغات قشنگه، این میشد تقدیره. درست شد؟ برگردونده به این، یعنی در واقع خواسته به نوعی نزدیک کنه من. حالا اکرم چطوره؟ اکرم به حاضر عدیب، و اکرم فعل و امره، فعل و امر فی الظاهر، ما گفتیم فعل امر است در ظاهر. یراد به ای تعجب، اراده شده ازش تعجب. لل امر، امر واقعی بگید نیست، شد یا نه؟ شیکل امر، باطن ماضی ازش اراده یه بگید تعجب شده. ول با او حرف و جر زائد بگید لازم، با حرف جر و با او حرف جر زائدون و لازمون، با حرف جر زائدو بگید لازم، زائد متعلق نمیخواد، چون میگیم لفظا مجرور محلا مرفوع، متعلق نمیخواد زائد، لازمه نمیتونیم نیاریم بگیم اکرم زیدون، نمیشه. درست شد؟ ولها اول تنبیه، به هازا دیگه، ها برای تنبیه، و زا مجرورم بالبا لفظن به بای زایده، مرفون محلن اما در محل رفع، لانهو فاعل و اکرم، چون فاعله بگید اکرمه. ولعدیب بدلون من هازا او عطف و بیانه علی، ما گفتیم کدومشه بگید عطف بیانه، چون مشتقه عطف بیان بهتر است از بگید چیز، ببخشید، چون مشتقه صفت بهتر است از عطف بیان و بدل. هر ستا رو گفتن گفتن الف لام داشته باشه بعد از اسم اشاره بیاد میتونه بدل بشه، میتونه عطف بیان بشه، میتونه صفت. ما گفتیم اگه جامد باشه ها عطف بیان و بدل بهتره، اگر بگید مشتق باشه صفت، لذا گفتیم العدیب صفت بودنش بهتر شد. ترکیبی که کرد مشابه ترکیب ما بود، اما ترکیبات دیگر هم کردن، ما اونا رو قبول نداریم. فواید، و قد تستخدم مکان صیغتین المستعملتین لتعجب صیغت و فعله، گاهی اوقات برای تعجب از صیغه فعله استفاده میشه، فعله، مثل حسن اولئک رفیقا تو قرآن داریم یا نه، و من یطع الله و رسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. بعد میگه خدا چی؟ حسن اولئک رفیقا، این حسن اولئک رفیقا انگار گفته چی؟ ما احسنهم، ما احسنهم رفیقن، چقدر اینا از جهت رفاقت قشنگن، این حسن اولئک رفیقا مشخصه، مشخص که حسنه اینجا برای چی به کار رفته؟ وزن فعوله، مثل کبر مقتن عند الله ان تقولوا، خیلی بزرگ پیش خدا از جهت غضب که شما حرفی بزنید و عمل نکنید، یعنی غضبن کراهتن. پس نگاه کنید اینجا چی میگه؟ میگه وزن فعوله، صیغت و فعوله، قد تستخدم و صیغت و نائب فاعل تستخدم است، صیغت و فعوله، سوا اون کان مذموم العین بلا اصاله. حالا میخواد خود اون فعله در زمانی هم که خبر بوده مذموم العین باشه، مثل حسنه، حسنه اولئک رفیقا، یا نه اصلا حسنه نبوده، وزنش فعوله. مثلا یه نفر خیلی احمقه، تعجب میکنیم از حماقتش، میگیم جهل الرجل، جهل الرجل، یعنی وای وای چقدر این نفهمه. حالا اگه خیلی آدم باشه، عالم باشه، میگیم علوم الرجل، علوم الرجل، این جهله و علمه بوده، اما وزن فعوله که رفته شده برای یه بگیر ها؟ میگه حالا میخواد اصالتاً وزن فعوله باشه یا به تحویل. تحویل یعنی چی؟ یعنی ما تغییرش دادیم تا دلالت بر تعجب کنه، که علومن علومن رجلو، چقدر فاضله این آقا. و ذالکه به شرط ان یکون از صالحنده به نهایت تعجبه من. ولی یه چیزی بهتون بگیم آقا، شرطش اینه که آخه ساختارش قبول تعجب بکنه، مثلا از فعل مردن یا فعل فنا نابودی، همین چه نابوده دیگه، نابودی یا مردن دیگه بگو تعجب میخونیم چه چیزایی میشه ازشون تعجب کرد، یعنی به شرط اینکه فعلش ازش بشه بگید زیبایی میشه، علم میشه، جهل بگید میشه. و ذالک به شرط ان یکون صالحن لبنای تعجب من فتقولو حسن زیدون، به به چه زیباست زید، حسن به زیدن، این باش بای چیه؟ زاید است. زید لفظا مجرور محلا، یعنی میخواد بگی که بر سر فاعلش با زایده هم میاد. ای ما احسنه، انگار اولی مرادف ما احسنه، دومی معادله بگی احسن به زیدنه، احسن بهیه. و کذالک که علم زیدون و جهل امرون، ای ما اعلمه و ما اجهله، چقدر عالمه چقدر جاهله. دقت. و قد یعبر ایزن ان تعجب به صورت، به صور، باید بگه به صورن، مال منش به صورتن غلطه، به صورن مختلف. اینو من اول گفتم دیگه، گاهی اوقات اظهار تعجب میشه با صورتهای دیگه ای، مثل استفهام، مثل چیزهای دیگه ها، اسم فعل غیره، به صورن مختلف. یکی از صورتهایی که برای تعجب به کار میره لله دره، که در رو اضافه میکنم، در یعنی شیر خوردن، لله در رو زیدن، یعنی شیر خوردن زید خداییه، یعنی رحمت به اون شیرش، لله در رو زیدن. بعد اون موقع پشتش میگن از چه جهت، یه تمیز براش میارن، لله در روهو شاعرن، لله در روهو فارسن، و همینطور تا آخر، یعنی رحمت به اون شیرش که خورده از جهت شاعریه، از جهت سوارکاری، لله در روحو شاعرن. الان لله خبر مقدم، در روحو مبتدا، باید همین شکلن باشه، یعنی خبر مقدم مبتدا مؤخر تا دلالت بر تعجب کنه. و واهن للیلا، واهن با لام، واهن یعنی اتعجب، صیغه تعجب، واهن لزیدن یعنی تعجب میکنم از زید، با لام میم. یا لها حسرتن، ای حسرت، یعنی تعجب میکنه، حسرت میکنه، یا لها بگو این یا لها، یا مثلا یا لل عجب با حرف ندار، یا لل عجب، یعنی ای عجب بیا که الان، ای حسرت بیا. حالا صیغه تعجب از چه چیزایی ساخته میشه؟ که گفتیم اگه وزن فعاله هم میخواییم درست کنیم باید شرایط بگید تعجب داشته باشه. تبنا ساخته میشه، صیغه تا از تعجبه ساخته میشه، دوتا صیغه تعجب، مما یبنا منها افعل التفضیل، از اون چیزایی که بگید افعل التفضیل رو ازش ما درست میکردیم، یعنی فعلش ثلاثی باشه، ثلاثی مجرد باشه، منفی نباشه، مجهول نباشه، قابل تفاضل باشه، اینا چیزا، افعل وصفی نداشته باشه، مشخص شده نه، اینا چیزایی بود که خوندیم توی بحث افعل تفضیل. اینا مستوفیان جمعی شروطه، در حالی که همه شروط افعال تفضیل رو میگیره، همون شرایط، فعل باشه، ثلاثی باشه، مجرد باشه، قابل تفاضل باشه، منفی نباشه، مجهول نباشه. فواید کل ما یرد للتفضیل، هر چه که ما برای افعال تفضیل گفتیم، یرد للتعجب، برای تعجب میاد. قیاسا یادتونه اونجا اگر فعلی بود که مثلا بیش از ثلاثی مجرد بود چجوری استفاده میکردن ازش؟ با چی میگفتن؟ با اشد، اکثر، با این نوع چیزا میگفتن دیگه. مثلا میگفتن ما اشد، مثلا فرض کنید که هازل کتابو اشد و اختصارن من هازان، اینطوری میگن اونجا اختصار، اشد و اختصارن من هازان. اینجا هم همینه، اینجا هم اگر خواستیم تعجب کنیم باید چی بگیم؟ ما اشد اختصار هازل کتاب، ما اشد اختصار هازل کتاب، از اون استفاده میکنیم. قیاسا و شذوذا و کل ما یمتن و فیزاله یمتن و فیازاله، هر چی که اونجا ممتنه بود اصلا نمیتونستیم افعال و تفضیل بسازیم، مثل ماته مثلا، مردن دیگه بگی بالا پایین نداره، تفضیل نداره، مردن زنده نیست، درست شد؟ مثل زنده بودن، زنده بودن هم دیگه زنده تر و اینا نداره، زنده زنده است، یه تر نداره. اینها اونجا نمیشه افعال و تفضیل بسازیم، اینجا هم بگید نمیشه ازش چی درست بکنیم؟ افعال دقت. دو، اذا ارید تعجب من مزید ثلاثی، حالا خودش داره میگه زمانی که قصد بشه که تعجب کنیم از مزید ثلاثی، یعنی ثلاثی مزید مثل اختصار، ول الوان، الوان یعنی اونایی که وزن افعال وصفی دارن، ول الوان، ول عیوب، اونهایی که وزن افعال وصفی دارن دلالت بر عیب میکنن، یبنا وزنا افعل و افعل من ثلاثی یطابق المعنى المقصوده، ساخته میشه افعل و افعل از ثلاثی که مطابق معنای مقصود باشه. مثل چی؟ مثل اکثر و اشد و احسن و اقبه، از اینجور چیزا، و ما اشبه ذلک، و هر چیزی که شبیه به این هاست، درست شد؟ مثل ما اعظمه، ما اکبره، اینطور. قیاسا از این نوع فعلا به طور قیاسی میتونیم بسازیم، از اینا میسازیم. قیاسا الان افعال تفضیل، طبق افعال تفضیل، فتقول، الان نگاه کنید چی میگه، ما اشد اسوداده، یعنی چقدر سیاست این. الان چرا ما اشد استفاده کردیم؟ چون اسوداد هم ثلاثی مزیده، هم دلالت بر بگیر رنگ میکنه. حالا اسوداد، درست شد یا نه؟ اگر اسوداد رو بالاش خط بکشید بنویسید سواده، سواده، اسوداد هم رنگه هم ثلاثی مزیده. سواد چیه؟ بگید فقط رنگه، اسود داره صفت مشبهه دیگه، مزید بگید نیست. و اکثر به تقلبهی، این چرا ما نتونستیم ازش درست بکنیم؟ با اکثر گفتیم، گفتیم اوه چقدر میغلطه، اکثر به تقلبهی، چقدر غلط میخوره، چقدر تکون تکون میخوره. این اکثر به تقلبهی، چرا تقلب رو با اکثر گفتیم؟ چون ثلاثیه، بگید مزید، ثلاثیه بگید مزید. غیر ان المصدر یکون غیر صریح، حالا اگر گوش کن اگر یه زمانی ما مصدری که میخوایم بیاریم با ما اشده یا با اکثر، اون مصدر فعلش منفی بود، چون از فعل منفی هم نمیشد افعال و تفضیل بسازیم، یا مجهول بود، از مجهول هم بگی نمیشد، اونجا خود مصدر رو دیگه نمیاریم. یعنی الان که میگید به تقلبهی یا اسودادهی، این مصدرها معلومند و مثبتند، یعنی سیاه شدنش ها معلومند و بگید مصدرهایی هستند که منفی نیستن، مثبتن. اگر منفی بود، مشخص شد منفی بود، میگیم که چقدر تکون نخوردن داره، یعنی چقدر تکون نخوردن داره منفی، از تکون نخوردنش ما بگید یه نفر صاف مثل مجسمه وایساده، از این تکون نخوردنش تعجب میکنیم. اونجا چون منفیه دیگه نمیتونیم بگیم اکثر به تقلبهی، باید مصدر معول بیاریم تا منفی بودنش بگید معلوم بشه. درست شده نه؟ اگر زید خوب میزنه مثلا، مثلا زید خوب میزنه مثلا، حالا فرض کنید که مثلا باب تفعیلش تضریب مثلا، خب اگر از این خوب زدنش مثلا ما تعجب کردیم، خب خودشو میاریم. اگر از خوب نزدنش تعجب میکنیم، اونجا دیگه باید از کتک خوردنش تعجب کردیم، اونجا دیگه باید مصدر مجهول رو بیاریم تا معلوم بشه مجهوله دیگه. یعنی به شکل بگید مصدر صریح نیاریم، معول بیاریم تا منفی بودن و مجهول بودنش بگید معلوم بشه. الان نگاه کنید، غیر ان المصدر یکون و غیر صریح فعل منفی و مجهول. الان نگاه فتقولو ما اقل ان لا تزورنا. حالا اگر ما ببینید، گوش کنید اگر ما از زیارت کردن او که کمه تعجب کردیم، چقدر کم ما رو زیارت میکنیم، از زیارت کردنش بگیم ما اقل، بگید زیارتک، خود زیارت. اما از عدم زیارت میگیم عدم زیارت کردن چقدر کمه، این خیلی زیاد میاد، منفیه. درست شده نه؟ این ما اقل ان لا تزورنا، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم ما اقل زیارتک ایانا. اگه بگیم زیارتک، میگن یعنی زیارت کردن، دیدار کردن بابا، در صورتی که منفی بودنش فهمیده نمیشه. پس اینو باید این مصدر بیاریم. و ما اشد، و ما اشد، درست شده نه؟ مالمن نوشته چی؟ حالا این شده باشه، درست شد؟ از اون شدودن میخواد درست کن. ما اشد، ما اشد، ما زربته، یعنی چقدر شدید کتک خوردنه، اوه چه کتک خوردی، درست شد؟ اینجا ما اشد، خب ما اشد ما زربت، دیگه نمیگیم ما اشد زربک، چون اگه زربک بگیم بگید زرب معلوم معنا میشه دیگه، مجهول معنا نمیشه. پایین نگاه کنید حاشیه رو، اذا بنیت صیغه تو تعجب من الاجوف، اگه صیغه تعجب از اجوف درست بشه، وجب تصحیح العین، عین الفعلش رو از سالم بذاریم، نحو ما اخوفه، یعنی چی؟ چقدر ترسوست، ها؟ چقدر خائفه، و اخوف بهی، یعنی چقدر ترسوه. و اذا بنی افعل من المضاعف، اگر از مضاعف درست بشه، وجب فک کل ادغام، باید چیکار کنیم؟ ادغام رو بگو فک کنیم، یعنی ادغام نکنیم، باید بگیم اشتد، نه با اشتد بهی. پس قانون اعلال و قانون ادغام در اینجا جاری نمیشه. اشتد بهی یعنی ما اشده، درست شد؟ البته تو اشتد ها ما اشده، لعنه یجب و سکون و سا. حالا چرا اینجا ما ادغام نمی کنیم؟ اگه گفتید به دلیل این که اگه ادغام بکنیم، دال دوم ما باید تو بحث افعل ساکن کنیم، اگر اولین هم ساکن کنیم در هم ادغام کنیم میشه التقاه، بگید ساکنیم، پس باید بگیم اشتد، درست شد؟ معلوم شد؟ پس ما اقلن لا تزورنا و ما اشد،